Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 1 Şubat Pazartesi, yıl 2010, ay 2, gün 32, Kasım 86. 1431 Hicri Sefer 17, 1425 Rumi Ocak 19. Çığ felaketi 1992. Fırtına. Şubat. Eski Romalılar her yıl Şubat ayının 15. günü temizlik ve tövbe ayini yaparlar ve o güne Februar derlerdi. Şubat'ın eski İranlılar tarafından bir tanrıya izafe edildiğine dair de bir söylenti vardır. Şubat adı Süryanice'den alınmıştır. 28 gündür. Her 4 yılda bir artık yıl Şubat ayı 29 gündür. Bu yıl 2010 Şubat ayı 28 gündür. Şubat ayı sağlığı. Soğuk algınlığı, nezle, grip, göğüs hastalıkları bu aylarda çoğalır. Şubat, beyin humması, menenjit ve tifüsün de sevdiği aylardandır. Bu hastalıklara karşı aşılanmalı, Ocak ayında saydığımız koruma çarelerine başvurmalı. Özellikle okula giden çocuklar için çok dikkatli olmak gerekir. Memedeki ve küçük çocuklar için yılın bu güneşsiz aylarında kemik hastalığı tehlikesi vardır. Kemiklerin kuvvetlenmesini sağlayan D vitamini insan vücudunun güneş görmesiyle olur. Bu ayda güneşli havalarda rüzgara karşı kalmamak şartıyla çocuklar güneşten yararlanabilirler. Günün tarihi. 31 yıl önce bugün 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun. Yemek listesi gün 32. Salçalı et, patates kızartması, börülce, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Long time passing, where have all the graveyard's gone long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan da yayın yapan bir radyo. Onun Açık Gazetesi'nin açılışını da yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Haftanın ilk Açık Gazetesi ve Şubat ayında öyle. Bu arada da cumartesi ve pazar günlerinden saatli marif takviminden de ufak bir bilgi vereyim. Erbain sona erdi. 21 Aralık'la 30 Ocak arasındaki 40 gündeki iyice artmaya başlayan soğuklardan bahsediyordu. 9 Ocak günü şiddetlenip 18 Ocak'ta da mevsimin en soğuk günü sayılıyor. İşte de Ortodoks Hristiyanların haçı suya atmaları bir meselesi. Ve daha sonra Erbain sona erince de kış mevsiminin yarısının geçtiğine hükmedilir diyordu. Bu cumartesi günkü takvim yaprağı böyle söylüyordu. 31 pazar günkü ise hamsinin başlangıcını müjdeledi. 31 Ocak'la 20 Mart arasında hamsin, Arapça'da 50 demek oluyor. Kış mevsiminin soğuklarını dönemlere ayırmış olan eski takvimciler Erbain'in sona erdiği günden sonra gelen 31 Ocak gününü hamsinin ilk günü saymışlardı. 20 Mart'a kadar devam edecek. Yani kış mevsiminin yarısının geçtiğine de bir başka delil olarak bakabiliriz. Ama tabii en soğuk ve bazı karlı günlerinde Şubat'ta olduğunu da biliyoruz. Evet, Kingston Trio'dan da Where Have All The Flowers Gone adlı parçayla da açılışımızı yaptık. Bunun sebebi de Bob Shay'nin 1934'te bugün doğmuş olmasıydı. Hawaii doğumlu Amerikalı şarkıcı, gitarist ve Kingston Trio'nun hayatta kalan tek elemanı oldu. Nick Reynolds da öldükten sonra Shane bu folk akımının tekrar yükselmesi ve diğer akustik müziğin popüler bir, yani tutulan bir sanat formu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950'ler sonu ve 60'ların ortasına kadar büyük bir akımın da yaratıcılarından biri olan Kingston Trio'nun elemanlarından biriydi. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, havadan sudan haberlere de kısaca bakacak olursak Uzunköprü'de 10 evin sular altında kaldığı haberi var. NTV'den alabiliriz. Sağanak yağış ve karların erimesi nedeniyle belediye ekipleri çalışıyorlarmış. Amerika'nın güneyi ve doğusunda kar fırtınası var. Bazı doğu ve güney eyaletlerinde 20 santime kadar kar beklendiği belirtilmiş. Bazı bölgelerde geçen ayki kar fırtınalarında 61 santim kadar karda olduğu belirtiliyordu. Elektrik problemleri var. Bugün önemli bir gündü. Dünya liderlerinin aslında Kopenhag'da dünyanın ısınmasını ve iklim dengesini kavuşturmak için uğraşmak üzere bilgi vereceklerdi. Yani ulusal hedeflerini ve eylem planlarını da. Sera gazları, yani küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımlarını azaltmak için ulusal hedefler ve eylem planlarını vereceklerdi. Eğer bunlar verilmediği takdirde zaten oldukça bağlayıcılıktan yoksun olduğu belirtilen bir belge olan 1,5 sayfalık Kopenhag mutabakatı tamamen içi boşalacak deniyordu. Fakat ilgi çekici bazı gelişmeler de vardı. Yani hiçbir bağlayıcılığı olmamasına rağmen daha geniş bir grup içinde de uygulanabilecek bir siyasi iradeyi de gerektiriyordu. Önemli bir şeydi. Kopenhag Beşlisi diye adlandırılmaya başlanan artık işte Amerika, Çin, Brezilya, Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu bir grubun da ve Brezilya bir de yepyeni bir anlaşmaya varabilirler mi varamazlar mı tartışması vardı. Yani üç tane önemli uyum, bu Kopenhag uyumunda üç tane önemli anlaşma konusu vardı. Birincisi iki derecenin altında tutmak dünya hararetini. Şimdiye kadar 1 derece 0.8 Celsius arttı biliyorsunuz ama son 30 yılda büyük bir artış hızında da bir artış gözüküyordu. İkincisi bu Kopenhag'da varılan bütün büyük kirleticilerin sadece gelişmiş kuzey ülkeleri değil aynı zamanda da bütün büyük şeylerin kirleticilerin de küresel ısınma meselesini kendi ülkelerinde de kontrol altına alması çabasına yer verilecekti ve üçüncüsü de dünyadaki ülkeler düzenli olarak rapor verip yaptıkları taahhütlerin ne kadar yerine getirdiklerini anlatacaklardı. En önemli engel Amerika Birleşik Devletleri görülüyor. Amerika gerekli adımları alacak mı? Ve bu konuda diğer ülkelere de kötü örnek olmaktan vazgeçecek mi tartışması vardı. Şimdi bir Anadolu Ajansı haberi var. Barack Obama'nın Amerikan Federal Yönetimi'nin sera gazı salımını 2020'ye kadar %28 düzeyinde azaltacağını bildirmiş. Türkiye'nin de hedef bildireceği belirtilmiş. Sonradan da bu yalanlanmıştı. Önce böyle bir haber çıkmış, sonradan da henüz böyle bir kesinlik yok denmişti. Görmek lazım. Ama bunun da önemli olduğunu, ya Amerika Birleşik Devletleri'nin sera gazı salımlarını 2020'ye kadar %28 düzeyinde azaltacak olmasını ama hangi taban verileri esas alınarak yapılacak ona bakmakta lazım. O da 2008 verilerini ele alacakmış maalesef. O da o zaman önemli bir düşüş sağlamıyor. Bu arada Pentagon'dan da bir rapor çıkmış yalnız. Küresel ısınma dünyadaki en büyük destabilizasyon istikrarsız unsurlarından biri olarak sayılıyormuş. Bugün verilecek onu da. Yani açıklanacak kamuoyuna Quadrennial Defense Review diye bir şey var. Pentagon tarafından hazırlanıyor sürekli olarak. İşte sıcak dalgaları, acayip fırtınalar, Amerikan askeriyesine nasıl bir yük, doğal felaketlerin ötesinde insani krizlere de yol açacak ve Amerikan askeriyesi de nasıl cevap verecek, bunlar tartışılıyormuş. Ama bütünüyle tabii ki Washington'daki yüksek mahkeme kararından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yani şirketlerin elini tamamen serbest bırakan lobiden sonra petrol ve fosil yakıt endüstrisi, kömür filan, o zaman dış politika, yani petrolün elde edilmesine ya da kontrolüne dayalı dış politika nasıl değişecek, o da ayrı bir tartışma konusu olacak. Evet, böyle günün önemli haberlerinden biri İran'a karşı füze kapanı diye bir şey var. Uluslararası alanda yeni bir Şubat ayına girerken yepyeni bir tehlikemiz daha olmuş oluyor. İran'a karşı füze kapanı haberini açar açmaz ben de söylemeye başlayacağım. ABD'nin müttefik olarak gördüğü Basra Körfezi'ndeki ülkeleri İran'a karşı silahlandırdığı iddia edildi diyor Milliyet'in haberinde. Gerçi iddiadan öte Orta Doğu'ya silah satışın arttığı ve geçen yılın rekorunu da kırarak devam ettiği Türkiye dahil açıklanmış durumda zaten. Ancak bir yandan Suudi Arabistan başta olmak üzere müttefik ülkelere füze savunma sistemleri geliştirmeye başlandı mutlu haberi de var. Yani İran'ın çevresi ağırdan ağırdan iyicene sarılmakta imiş. 4 ülkeyle konuştu. İkişer patriot sistemi bulunduğunu söylemiş Petraeus 11 gün önce Georgetown Hukuk Fakültesi'nde. Aslında bu strateji Doğu Avrupa'ya yerleştirmeyle başlayacaktı. İşte Rusya'ya karşı derken galiba füzelerin bir yerlere yerleşmesi gerekiyor birilerine karşı. Çünkü düşman değişiyor, konumlanacağı ülkeler değişiyor ancak füze değişmiyor. Böyle bir şey var. Bu çok önemli bir şey aslında. New York Times'da İran politikasını gözden geçiriyormuş. Niye? Çünkü başarısız kalmış diplomatik hamleleri. Yani hani Clinton ve Barack Obama farklı bir çıkış yapmış olacaklardı ya. Hillary Clinton'dan bahsediyorum, Dışişleri Bakanı. Ve Obama da ilk yılı dolmadan İran'a karşı diplomatik yolları da deneneceğini, yollarında deneneceğini falan söylemişti. Ama demek ki olmamış. İran politikasını gözden geçirmeye başlamış ve gizli nükleer silah geliştirme programını geliştirdiğinden şüphe edilen İran devrim muhafızlarına karşı uluslararası desteği de artırmayı amaçlıyormuş. Washington Post'ta da var. Yani bütün hazırlıklar tam gaz gelişti. Irak öncesi de bunları hatırlıyorum ben, böyle bir şey. Çok endişe verici tabii. Yani New York Times işte İran politikasını geliştiriyor, sonuçsuz diplomatik hamlelerin ardından değiştiriyor diyor. Washington Post, Amerika'nın en etkili gazeteleri. İkisi de yani. Evet, işte New York Times, Washington Post, Amerika'nın Körfez bölgesinde sessizce çalışma yürüttüğünü yazıyormuş. Bak, sessiz oluyor ama bunları Washington Post'un gözünden kaçırmak mümkün olmuyor tabii. Suudi Arabistan ve diğer müttefikleriyle birlikte savunma sistemleri güçlendiriliyormuş ve silahlanma yarışı olacağından endişe ediliyormuş İran'ın nükleer silah elde etmesinden. Ve böylece bazı petrol ve doğalgaz zengini Arap ülkeleri görünürde enerji ihtiyaçlarını karşılama gerekçesiyle nükleer reaktör inşa etme yönünde de yeni girişimlerde bulunuyor diye yazmış bunları da. Sabah gazetesinden online okumak mümkün olabildi. Savaş coğrafyasından aslında bir tane daha haber vermek de mümkün. 5 yıl sonra Suriye'de, hani hatırlayacaksınız, topun ağzındaki ülkelerden biriydi. Her an terörizm yapabilir, yapmıyorsa da biz görmüyoruzdur falan diye devam eden bugün mü yarın mı işgal tartışmaları vardı Suriye içinde. 5 yılın sonunda Şam'a tekrardan elçi atanmasına karar vermiş Amerika. Yani bu işler... Bir öyle bir böyle işler durumu açısından. Bağdat Büyükelçiliği'ndeki Büyükelçi Yardımcısı Robert Stephen Ford olduğunu söylemiş atamak istediği ismin. Zaten daha önce Cezayir'de de elçilik yapmıştı. Arapçası da çok iyi demişler. Evet, fakat ben tekrar bir İran tehlikesine okudukça haberleri bir hayli endişe verici olduğu kanaati büsbütün pekişti bende. Chris McGreal'ın yazısına da baktım şöyle bir, Washington'dan, Guardian'dan. Dünkü Guardian'ın da internet online şeyi deniyor ona işte. O baktığımız zaman Pentagon diyor ki Patriot füzeleri Amerika'nın müttefiklerine Körfez'de bir düşman saldırısını engelleyecek bir kalkan olacaktır demiş. Fakat haberin başlığı Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki tehditleri de artırdı diyor. Hem gemiler hem de füzeler gönderiyor. Patriot füzeleri gönderiyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'i, ayrıca da Körfez'de İran füzelerini icabı halinde düşürecek füzelere sahip gemiler de dolaştırıyormuş. Ayrıca da Suudi Arabistan'a, bu da üçüncü gelişme, kendi petrol tesislerini korumak için de yeni bataryalar, bir ayrı güç, özel güç kurması için de yardımcı oluyormuş. Bütün Amerikan yetkililerine göre, Chris McGreal'ın haberine göre, İran'dan bir saldırı olması ve Körfez bu tehdide karşı korkan Körfez ülkelerine de destek vermek içinmiş. Ayrıca da Washington'ın bir başka hedefi de varmış. Buna bayılacaksın. İran'a İsrail'i saldırmaktan alıkoymak için. Yani biz zaten her türlü tedbiri almaya muktediriz. Gücümüz buna yeter diyor Amerika. Onun için İsrail'e sen saldırma diyor. Nasıl? Mantıklı. Çok bence de öyle. Zaten bu son derece kaygı verici bulduğumuz bu haber, uzun bir haber bu. Ayrıntılarına fazla başka haberlerle de desteklenmiş James Turk'ün de nedir bu füze savunması filan diye bir kutu haberi de var. Guardian'ın haberine eşlik ediyor. Fakat ayrıntılarını belki ancak bunu link olarak verirsek internet sitemizde ayrıntılarını oradan okumanız mümkün olabilir. Fakat ben bir başka bağlantıyı daha söylemek istiyorum. Tony Blair'in sorgusu tamamlandı. Chilcot, John Chilcot'un başkanlığını yaptığı bir komisyon önünde. Irak savaşına, Irak'ın işgaline götürdüğü ülkeyi ve bir sürü insanın ölümüne yol açtı diye soruşturma var. Sen hatta izlemekten yanaydın. Hı hı. Maalesef olmadı, kısmet olmadı. Ama çok önemli bir şey kaçırmış olduğumuz, ikimizin de, ben de izleyemedim apaçık. Muazzam bir gurur duyuyorum demiş. Neyden? Ya yani hangi kısmı var İşgalden. Ki gururun? Yok canım, öyle dememiştim. Aynen öyle. E neden peki ama? Yani... We should be proud of the war. Nigel Morris'in haberi, Independent'tan okuyorum. Ve dinleyiciler arasında nefesler tutulmuş böyle. Onun için kaçırdık diyorum. Yani Britanya özellikle silahlı kuvvetleriyle büyük bir gurur duymalıdır demiş Irak savaşı konusunda. Ama ne açıdan onu bilemiyoruz galiba. Yani gurur duyacak kısmı neydi ki bu savaşın? Hani genelde savaşların gurur duyacak ne gibi bir kısmı var, geçiyorum bir kenara. Korkunç bir canavarı ortadan kaldırdık Saddam'ı diye. Yanında 1,5 milyon kadar Iraklıydı. Ve evet 179'da İngiliz'in de ölümüyle beraber. Ve yani doğru, bu tehditle o şekilde mücadele etmek doğru geliyor geçmişten de bakınca diye. Ve asıl daha da vahim bir şey söyleyeyim mi sana? Blair'in konuşmasında asıl o zamanki Saddam'dan şimdi şu anda daha da büyük bir tehdit var demiş, İran. Bir gurur vesilesi daha bulunmak üzere yani, öyle mi? Evet, yani son bu ikisini beraber okursam bu haberleri, yani gerek Guardian'da önce bu şeyi, Chris McGreal'ın ve Voice of America'da da gördüğümüz bu haberleri, İran'a karşı bölgeyi güçlendirmesi, işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt'i emirlikleri, ayrıca da Suudi Arabistan'ın desteklemesi vesaire Patriot füzeleriyle karışık haberi, bir de şeyi de okursan, Tony Blair'in bu inanılmaz açıklamalarını hakikaten. Yalnız ölen aileler, ölenlerin aileleri, eşleri filan katil ve yalancı diye bağırmışlar. Bazılarını gurur duysana hanım falan denmiş mi? Denmemiş ama gözyaşları içinde bazıları, öfke ve gözyaşları içinde terk etmiş orayı. Ama yani bugün ya hakikaten inanmakta güçlük çekiyorum. Önemli bir şey kaçırdık aslında. Seyretmeliydik tamamını. Buluruz belki. Ya. Buluruz. Vardır internette. Yani bugünkü neslin şeyleri de demiş, dünya liderleri aynı şekilde bir açmazın içindeler. Yani çok yüksek korku içindeyiz. Kitle imha silahları, yaratıcılık da sıfır ha. Gene kitle imha silahları var ve her türlü değişik insanla ittifak yapılmasına yol açabiliyor. Şimdi daha da tehlikeli. Özellikle İran'ın bu yaptıkları diye konuşmuş. Şey demişler kendisi. Yalnız 6 saatlik konuşmasının sonunda biraz sesi kısılmış. Biraz da böyle pek kendinden çok da güvenli, eski o havasında olmadığını da söylüyor. Independent gazetesinden Nigel Morris ilginç bir şey yazıyor. Katil, yalancı, savaş cürümleri işleyen katil ve korkak diye bağırmışlar. 200'den fazla savaş karşıtı var orada. Arka kapıdan girmek zorunda kalmış. Onlarla görüşmek istememiş. Genelde bunu tercih edebiliyor. Yani onlar bağırıyorlar. Çok da güzel maskeler var. Elleri, dişleri ve kanlı. Eli filan da olan maskelerle. Blair şeyleri var, maskeleri vardı. Heykel de diyebiliriz bunlara. Blair lied, thousands died diyorlar. Yani Blair yalan söyledi, binlerce kişi öldü diyorlar. Ve şeyler de varmış. Tony Hapset diye tişörtler var. Hapse atın diye. Peruklu da yargıçlar. Ölü Irak çocuklarının resimlerini taşıyan peruklu yargıçlar da. Resmi geçidi de varmış. İlginç yani. Bir arada yalnız bu sirk görüntüsünün arasında bir an durmuşlar ve çatışmada ölen, İngiltere tarafında ölen askerlerin isimlerini de okumuşlar. O zaman yağmurun altında sessizce dinlemişler. Şeyin içinde de Tony Blair konuşurken de salonun içinde de birisi şey diye bağırmış. Sen bir yalancısın diye bağırmış. Bir hemen arkasından biri de hem de bir katilsin diye eklemiş. Ve son olarak da Grace McCann diye bir kadın ölenlerden birinin ailesi galiba. Grace McCann de polis tarafından durdurulmuş ne yaparken Blair'i tutuklamaya çalışırken. Citizen's arrest. Kelepçesini evet. Almış mı yanına? Kelepçesini almış evet. Herhalde yani bilmiyorum kelepçe var mıydı ama orada o şekilde yapılabiliyor. Vatandaş tutuklaması diye bir kurum var. Pek çalıştırılmamış. Çalıştırılmıyor. Şimdi de çalıştırılmamış ama olsun. Tony arrestblair.org'da göreceğiz adını da. Kendisinin adı Grace McCann. Bu hanımın. Ve bir savaş suçlusuna karşı yapılabilecek layık olan tek davranışı yaptım demiş. Polisler tarafından çıkartılırken. O sitede de buna girişenlere de şey yapılacağı söyleniyor tabii. Para da toplanıyordu. Ben baktım 10.000 sterlinden fazla olmuş. Dörtte birine hak kazanmış oluyor Grace McCann bu şekilde. Böyle de işlerliği var yani. George Monbiot başlattı bunu. Birkaç bu dünyanın genel gidişatıyla ilgili de birkaç tatsız haberim daha var. Amerika ile Çin hattı gerilmiş. Amerika'nın savaş durumları açısından. Amerika'nın Tayvan'a silah satma planları açıklandı. Çin kesinlikle karşıyım demiş. Çünkü Amerikan Savunma Bakanlığı 60 kadar Black Hawk helikopteri, Kara Şahin, Patriot füzeleri, radar sistemleri ve iletişim ekipmanını Tayvan'a satabiliriz demişler. Kongre'ye bilgi vermiş. Amerika'nın Pekin Büyükelçisi de Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve bir nota vermişler. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı He Yafei Büyükelçiliğe görüşmesi sırasında ulusal güvenliğimizi tehdit ediyorsunuz. 6.4 milyar dolarlık silah satışının da iptal edilmesini istiyoruz demişler Amerika ile arasında. İptaller gitgeller zaten normal. Yani mesela işte aynı anda iki haberi görmek şu anda mümkün. ABD Haiti'den uçaklarla yaralı taşımayı kesti lojistik sebeplerle. Hemen paramız yok demişler çünkü. Hastaneler, Florida kim ödeyecek demiş Florida'daki şeyi. Onlar da haklı. Yani kim ödeyecek hakikaten? Hükümet ödesin demişler. Demişler. Hükümette bizim paramız yok demiş. Doğaldır, kriz var. Ama başlamak üzereymiş. Şimdi açıklama değişti. Havaalanları çok dolu olduğu için uçuşları bir süreliğine kestik. Şimdi devam ediyoruz demiş Amerika Birleşik Devletleri. Bu çevir kazı yanmasın biraz çünkü resmen Florida'daki hastanelerin dolu olduğunu ve Florida'nın valisi açıkça hükümete demiş ki bunun parasını ödeyin biz yapamıyoruz demiş insanları. Özellikle ağır yaralıları, bel kemiği, yanık gibi bel kemiği yaralanmaları, yanık omurga filan. yaralı taşımayı kestik diyorlar yani. Çok ağır durumda olanlar var. Durumun ciddiyetinde Amerikan yardım uçakları yeniden tam tekmil faaliyete geçmezse ilk aşamada ağır yaralı 100 hasta 24 saat ya da 48 saat içinde, ikisi de ayrı ayrı, ölecek durumlarına göre demiş. Buna rağmen paramız yok diye kesmişler işte. Tetanoz hastası bir çocuk varmış mesela 5 yaşında ağır yaralılar arasında. İlginç değil mi? Bu arada bir çocuklar kaçırılıyorlar diye de haberler var. Gerçi haberlerin rahatsız edici iki yanı var. Bir, deprem bölgesinde çocuk toplayıp kaçırmaya çalışan çeteler olması. İki, bunların Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olması üzerinden neredeyse hani çete Amerikan değil devleti ki. Tamam, sivil toplum kuruluşu görünüyor. Hayır. Nasıl değil? Rahip. Benim okuduğum haberlerde hep sivil toplum, kilise, yardım örgütü falan diye geçiyor. Kilise, Baptist kilisesinde. Peki. Yani Baptist. Baptist çetesi. Evet. Yani çocuk kaçırdıklarına göre hani ne görünümlü oldukları önemli değil gibi. Hem yardım kuruluşu hem dini. Baptist. Hem de ayrıca kuruluşu, çete. Hem de çete. Kabul et artık. Ama deme. Kaçırmış adamlar. Biz değiliz demişler. Ha, o zaman şimdi yani günahlarını almayayım. Ama benim anladığım kadarıyla bayağı çocukları toplamışlar. Onları harika bir yere götüreceğiz. Futbol sahası var, yüzme havuzu var. İyi de bunların aileleri de var. İşte o tatsız. Orası biraz kötü bir detay. Haiti'li çocukların aileleri varmış. Evet. Varmış, ilginçtir. Siyah olmalarına rağmen, depreme rağmen yine de aile sahibiler. Ama buradaki garip taraf bir yandan da Türkiye'deki basınla da alakalıydı benim açımdan. Sürekli olarak Amerikalı olmalarının öne çıkartılıyor olması ne ifade ediyor onu anlayamadım. Yani hani Amerikalı olmalarından kelli hükümet tarafından yollandılarsa bilmiyorum ama genelde haberin içinde öyle bir şey görmememize rağmen haberin manşetlerinde sürekli Amerikalıların bu işi sınırda yaptığı söyleniyor. Sınırda yakalanmışlar. Dominik, evet. Cumhuriyeti sınırında Amerikalı bir grup ama biz çocukları kurtarmak için oradaydık demişler onlar. Yaptıkları açıklamada. Bu da Guardian'ın haberi. Tom Phillips, Port of Prince'ten bildiriyor. Türkiye'nin orada bir muhabiri yok. Bir kere Hürriyet göndermişti Faruk Zapçı. Ondan sonra da Türklerin başarısından bahseden haberlerden sonra onlar da kesildi. Yani Haiti, sen nereden okuyorsun, hangi muhabirlerden bilmiyorum Haiti'deki haberleri, Türk gazetelerinden, ama ben daha çok mesela işte Guardian gibi ya da orada Demokrasi Now gibi bizzat oradan yayın yapan ya da yazan gazetelerin şeyini tercih ediyorum doğrusu. Vallahi nereden çıkarsa oradan okuyoruz abi, kısmet meselesi bir yerde. Manşetler dikkat çekici, onu kabul etmek lazım şimdi. Evet, bu maliyet kaldırmaz demişler. Bu da New York Times haberiydi, Shayla Devon'un haberi. Ya açıkça söylemiş şey. Florida'nın böyle bir kapasitesi yok, böyle bir operasyonu demiş Florida valisi. O yüzden durdurulmuş ama yeniden açılacak herhalde. Evet, bir de birkaç tane çatışma haberi vereyim. Yemen yeni çatışma ve savaş potansiyeli olan noktalarından biri. Şii isyancılarla hükümet arasında dün ateşkes olmasına rağmen ülkenin kuzeyinde yeni çatışmalar, en az 20 ölü var. Pakistan'da bombalı intihar saldırısı, en az 16 ölü var. Bacağı burada 20'den fazla da yaralı var. Afganistan'da 4 Afgan askeri öldürülmüş. Kimler tarafından diye sual edecek olursan, Taliban değil, militanlar değil, El-Kaide de değil. Ya kim? ISAF, NATO birlikleri. Allah Allah. Ama yanlışlıkla. Dost ateşi. Dost ateşi. Gerçi dost, ya şundan birkaç sene önce düşmandı ama olur öyle. Yani işgal ettikten sonra dostlaşan bir Afgan ordusu oldu. Bu arada Karzai de Taliban'a silah bırakma çağrısında bulunmuş. Gelin birlikte barış içinde yaşayalım falan filan diyor. Evet. Mantıklı tabii. Birlikte bölünmez bütünlük için çalışalım demiş Afganistan'da. Birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde demiş mi? Demiş. Ha, iyi.

Obama. Yani öyle bir iddiası yoktu. Öyle şeyler söylemiş olabilir ama Bush'un ardından da öyle gelmiş de olabilir falan diye bakmak lazım herhalde. Yani sonuçta misyonda, vizyonda pek bir ciddi değişiklik görmüş değiliz Amerika Birleşik Devletleri üzerinden, değil mi? Evet, görmedik maalesef. En ilginç şeylerden biri de Pentagon raporunda küresel ısınma da şimdi aklıma geldi. Dünya üzerinde binlerce üssü var ya, hani yüzlerce indireyim. Bunlardan en az 20'si sular altında kalacakmış küresel iklim değişikliği yüzünden. Ona da dikkat çekiyor Pentagon. Neyse. Asker yollarız. Yani her şeyin onlar çözümü. Orada askerler zaten. O zaman askerleri işte oradan alırız. Ne yapalım? Yani bir askeri çözümü yok mudur bunun? Vardır illaki. Vardır tabii. Şimdi biz Türkiye'deki şeye gelelim. Dün bütün gazetelerde görülüyor. İrili ufaklı almışlar. Oldukça önemli bir şey. Askeri vesayet tartışmasında dönüm noktası diyor Radikal Gazetesi. TRT1'de soruları yanıtlamış. Enine boyuna programında. Evet, kimin programı? Taha Özhan sunuyor. Ve gazetecilerin sorularını yanıtlamış orada ve oldukça önemli şeyler söylemiş olduğunu belirtiyor gazeteler ki katılmak, katılmamak mümkün değil. Radikal'in manşetinden başlayabiliriz. Askeri vesayet tartışmasında dönüm noktası diyor. Üst başlık olarak ve manşette de başlıkta da iç tehdit kaldırılacak, Emasya iptal edilecek. Erdoğan darbe planına dönüştüğü öne sürülen Emasya protokolü ile Milli Güvenlik Belgesi'ndeki iç tehdit tanımının kaldırılacağını açıklamış. Böyle bir protokol olamaz. Türkiye'nin kimi siyasiler tarafından Türkiye'nin gizli anayasası diye niteleniyormuş. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi MGSB. Onunla ilgili de çarpıcı tespitlerde bulunuyor. Emasya protokolü içinde böyle bir şey olamaz, olmayacak demiş. İlginç değil mi? Önemli bir gelişme sayılabilir. Yani aslında bir sürü şey söylüyor. Yani bu enine boyuna programı bayağı hani manşet makinesi diyebiliriz. Bugün pek çok gazete, senin de söylediğin gibi, manşet ve çeşitli açılardan. Başka noktaları bile manşet. Temelde en çok Emas yöne çıkmış olsa da, ki en önemlisi de herhalde Emas'ı kaldırmayı düşündüğün değil, bununla ilgili hazırlık yaptığını söyleyen bir hükümet olması. Evet, emniyet, asayiş ve yardımlaşma mı deniyor buna? Öyle bir protokol ama işte gereğinde valilerin... Ya bütün bu fişlemeler... Izni, hatta valilerin izni bile olmadan... Gerek yok. Olağanüstü bir durum, yani birkaç mücavir bölgede birden kontrolden çıkma eğilimi gösteren olaylar olması gibi durumlar karşısında da doğrudan doğruya hiç kimseye haber vermeden silahlı kuvvetlerin duruma el koymasını öngören bir protokol. Bunu daha önce... Bu tabii önemli olan silahlı kuvvetlerin el koyması, nerede el koyması falan değil bir yandan. Çünkü tabii bu önemli de şu anda hayatımızda fiilen uygulanan kısmı bu el koymanın olabilmesi için içeride istihbarat toplanıp bu bütün fişlemelerin yapılıp kategorizasyonların oluşturulup memleketin bütününe dair işte seri planlar üretiliyor olması... Bunların hepsinde hak olması Emasya'ya göre. Gerçi Emasya'nın neye göre hak olduğu biraz tartışmalı bir konu ama hani 80 darbesi olmuş bir memlekette normalde sayılabilir herhalde. Ya da öyle sayılmış şimdiye kadar. Evet, bunu, bu Emasya meselesini büyük bir tesadüf sonucu öğrendiğini de anlatmıştı gazeteci Ali Bayramoğlu buraya geldiği zaman. Hı-hı. Açık Gazete Ahmet İnsel'le birlikte geldikleri zaman. Yani bu bayağı Türkiye'de çeşitli darbe ve darbe teşebbüslerine imkan veren bir düzenleme ve anayasal ya da yasal herhangi bir dayanağı olduğu da adam akıllı tartışmalı. Yani İsmet Berkan bugün fikri sıçrama olarak nitelemiş mesela. Erdoğan fikri sıçramasını sürdürüyor. Başbakanın dünkü tarihi açıklamalarıyla birlikte tarihi demiş. Türkiye'de iç güvenliğe bakışta radikal bir değişimin yaşanacağı anlaşılıyor diye yorumlamış. Evet. Evet, Radikal Gazetesi'nde böyle, Star Gazetesi'nde iç tehdit bitecek, Emasya kalkacak şeklinde bir manşetle beraber şey durumu. Başbakan Erdoğan, Emasya protokolü diye bir şey olmaz, kaldıracağız. İç tehdide yönelik oluşturulan milli güvenlik siyaset belgesindeki endişeleri de gidereceğiz diyor. Vatandaşı iç tehdit olarak gösteren belgelere asla izin vermeyeceğiz demiş. Bu da önemli. Yani Türk Ceza Kanunu, İç Hizmet Kanunu da değişebilir. Siviller üzerinde yargı vesayeti olduğunu da söylemiş. Senin de dediğin gibi başka şeyler de var. Yani önemli bazı diğer konularda. Aslında çok kocaman şeyler söyledi. Yani askeri kısmın, askeri vesayet kısmın ağır bir şekilde artık önümüzden kalkmaya başladığını anlattı. Ardından da tam da bunları söyledi. Yani sivil vesayet diye bir şey varsa bu hükümetle, yürütmeyle ilgili bir şey değil. Biz ne olursa olsun her şeyin soruşturulmasından yanayız. Her şeye de izin veriyoruz. Böyle bir durum var ortada ama yargının vesayeti var dedi. Tabii bunlar ne demek çok anlayabilmek de bir yandan mümkün değil. Bu aynı çünkü şeye de benziyor işte. Bizi tekel işçisi getirmedi, millet getirdi muhabbetine. Hani kim, nerede, nasıl falan kısmı gittikçe böyle bir hani muğlaklaşabiliyor. Çok konuşma, az iş kısmı sebebiyle. Evet, bir bakıma da yani bazı açılardan Türkiye'nin en sağlıksız, en şikayetçi olunan, genellikle her kesimde en fazla şikayetçi olunan kesimlerden biri de işte bu kanun dışı uygulamalar. Özellikle de işte keyfi ve askeri vesayet diye yorumlanması çok mümkün olacak çeşitli uygulamalara ilişkin söylediklerinde de tabii genel olarak bir kısım medyanın da bir kesiminin, yani başta taraf olmak üzere yaptığı yayınların ve onlar etrafında işte 70 milyon adım gibi sivil toplum kuruluşlarının filan baskılarının da sonucunda böyle bir noktaya da gelinmesi söz konusu. Yani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gerçekten de pek çok gazetede de manşetten verilen ve tarihi olduğu da ifade edilen konuşmasında çok önemli şeyler söylemiş. Yani darbe planlarına dayanak oluşturan bu Emasya denen protokolün ortadan kaldırılacağını söylüyor. Ve kanuni hiçbir geçerliği olmayan milli güvenlik siyaset belgesinde değiştirileceğini söylüyor. Bu milli güvenlik siyaset belgesi üzerinde sadece de konuşmuş ve evet, program yapmıştık. Erdoğan da sadece bunları söylemiyor aslında. İlk geldiğiniz zaman iktidara nasıldı, ne oldu falan gibi sorular var. İlk geldiğimizde içimiz ürperdi diyor. Niye, size de dahil olduğunuz grubun da mı milli güvenlik siyaset belgesinde yeri vardı falan diye devam eden sorular. Bizden beri çok değişti ama daha da değişecek falan diye devam etmiş Erdoğan. Bence önemli şeylerden biri şu, iç tehdit bundan sonra olmayacak diyebilir miyiz sorusuna. Erdoğan demiş ki asla. Böyle bir şeyi asla düşünemeyiz ve bu tür yapılanmalara müsaade edecek, bu tür zemini oluşturmaya müsaade edecek, imkanlara fırsat vermeyecek şekilde düzenleme yapacağız demiş. Pekala, Doğu ve Güneydoğu'yu da kapsayacak mı diye sormamış program. Sorsaymış iyi olurmuş çünkü bir iç tehdit algısı üzerinden yani neredeyse tutuklanmadık adam kalmadı durumunda bir kenara koymak gerekiyor herhalde. O da zaten farkında, hani köşe yazarları adı altında saldırdığı yeni bir entelektüel, anti-entelektüelizm durumu yaratmış durumda Erdoğan. Bir yandan da bana gaz veren, gaz alan falan diye bir muhabbet var biliyorsunuz köşe yazarları. Şimdi yine bahsetmiş, Özal bile uyguladı, Erdoğan nutuk atıyor diyor, köşesinde rahat rahat konuşuyor, ortada gerçekler var falan diye devam ediyor. Faili meçhullerin üzerinde yoğun bir şekilde yürüyen ve bunların ortaya çıkarmaya çalışan bir iktidar var ortada diyor Erdoğan. Şimdi ben şeyi de 3 yıl oldu Hrant Dink öldürüleli. Tetikçiler dışında elimizde hiç kimse olmadığı gibi dava güme doğru gidiyormuş gibi de bir hissiyat var ortada. Herhalde Erdoğan'la aynı dava dosyalarına bakmıyor olma ihtimalimiz var diye düşünüyor insan. O Abdi İpekçi'den örnek vermiş. Verdiği örnek de ne kadar sağlam bir örnek bilmiyorum. Kızının babamın faillerinin bulunmasının tam zamanı üzerine gidilerek ortaya çıkarılabileceğini düşünüyorum yönünde ifadesi bulunduğunu anımsatmış bize. Bu umut ışığı olduğu anlamına geliyor demiş. Yani bir türlü anlaşamıyoruz. Bu umutlanmak falan bizim işimiz. Yürütmenin işi umutlanmak değil, değil mi? Hani onlar... Evet, üstüne gidip biraz halletse fena olmayabilir yani. Evet, yani. Hükümet böyle işler için de vardır diye birisinin hatırlatması lazım. Yani ilginç bir durum var. Mesela şimdi gazetecilerin, köşe yazarlarının kendisine sürekli gaz verdiğini filan söylemesi de gerçekten, senin de aklıma getirdin onu. Şimdi mesela ne diyor? İşte bize gaz vermeyin sözüne de açıklık getirdi deniyor gazetede, hangisinde, Star'da. Bu konuda eleştirdiği Oktay Ekşi, Yalçın Doğan, Melih Aşık ve Mehmet Ali Birand gibi gazetecilerin köşelerinden örnekler vermiş. Şimdi bunu hakikaten anlamak mümkün değil. Yani bir yandan basın özgürlüğü ve çoğulcu demokrasi rejiminden bahsedeceğiz. Onun seçimle gelmiş bir hükümetin başkanı ve beğenmediği lafları yazanları da kınamasını makul mü karşılayacağız? Yani istediğini yazar. Hakaret etmediği sürece. Oktay Ekşi de, Yalçın Doğan da, Melih Aşık da, Mehmet Ali Biran da ve diğer... Ya zaten öyle de yaptı. Bana gaz verenler var, gaz alan... Böyle... Söylemiş. Ha, isimleri tek tek vermiş mi? Köşelerinden örnekler vermiş. Anladım, pardon, ben orayı kaçırmışım. Yani küfretmeyip, hakaret etmeyip şey yapmadıkları sürece elbette beğenmedikleri yazıları da yazacaklardır yani. Başka türlü nasıl bir rejim ve nasıl bir gazetecilik, medya olmasını bekliyor ki başbakan? Yani aslında ne bekliyor bilmiyorum ama sürekli olarak bir beklenti içinde olması beni rahatsız ediyor daha fazla. Hani bize vakit asla gelmiyor. Kadıköy'den geçiyordum geçen gün. Orada kocaman bir tane şey vardı. İşte memleketimizin şu sorununu çözelim, haydi vatandaş kan vermeye diye bir afiş vardı. Hiç alakası yok ama bence çok alakası var. Sürekli olarak kan veren vatandaş ve memleketin sorunlarını çözen, yardımcı olan vatandaş durumu var ama hani bu bastonluk nereye kadar ve zaten parasını da biz verdiydik. Abi sen de oradasın çünkü falan diye devam eden durum tamamen sanki muğlaklaşmış gibi o açıdan. Yani şimdi bu iç tehdit bitecek, Amasya kalkacak, iptal edilecek, askeri vesayet olmayacak sözlerinin son derece olumlu ve önemli. Kesinlikle sözleri olumlu ve önemli ama hani söz oldukları için bir yandan da o kadar önemsiz ve olumlu. Yani çünkü hani bir türlü, ya mesela işte bu biraz şeye de benziyor bence. Ben kırılmıştım çok Mehmet Ali Şahin'in DTP'nin kapatılmasının ardından çıkıp, ya aslında biz de iyi yapmadık, mecliste hiçbir şey yapmadık bu konuda, ondan kapatıldı göz göre göre falan filan demesi beni rahatsız etmişti mesela. Ya biraz da onu anımsatıyor. Ne yapılması gerektiğine dair zaten hemen hemen memlekette bir konsensus var. Ama hani bu konsensus uygulama işini üstüne alanlar ya uygularlar ya da uygulamazlar gibi bir noktaya bir türlü varamıyor olmak da garip bir şey. Şimdi mesela yine Mehmet Ali Şahin konuşmuş. %10 barajı kalkabilir anayasayı değiştirirsek falan demiş. Eyvahlar olsun diyorum. Yani %10 barajı için niye anayasayı değiştirmek lazım bilmemekle birlikte, hani niye bunları konuşuyorlar ama yapmıyorlar, orasını hiç anlayamıyorum. Hayır, şimdi mesela evet şeye de dönebiliriz. Tekrar yani, dönelim Sayın Erdoğan'a. Evet, yani böyle kanuni geçerliği yok idiyse Milli Güvenlik Siyaset Belgesi niye bugüne kadar değiştirilmek için bu kadar darbe teşebbüsünü, hatta darbe girişimini engellemiş? Yani bunu daha önce mesela çeşitli gazetelerde, gazeteciler, gaz verenler dediği gazetecilerin de yazdıklarının bir kısmı o. Yani darbe teşebbüsü var idiyse niye üstüne gitmedin diyorlar. Şimdi bu konuyu elbette yazmaları ve sormaları da fevkalade mümkün. Niye protokol en kısa sürede iptal edilecek diyor. Yani edilmesi için ne bekleniyor diye sorulabilir. Ayrıca da mesela anayasayı değiştirme girişimlerinden niye tamamen vazgeçti iktidara geldikten sonra? Niye hala baraj duruyor? Niye hala Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde ve Kürt siyasetçilerin belediyeleri vesaire aldığı yerlerde niye sürekli tutuklamalar oluyor? Ama bunları da geldi şeye bağladı işte. Ya biz yapmıyoruz, bunları da yargı yapıyor. Yani siz ne yapıyorsunuz kısmını bir türlü anlayamadığımız bir şey. Asker darbe yapıyor, yargı Kürtleri tutukluyor. Hükümet ne yapıyor? Hükümet konuşuyor. Herhalde böyle bir sistematik var. Ya çünkü şunu da söyledi ki bence bu konuşmanın benim tek eleştireceğim. Hani sadece konuşma olarak saftorikçe okuyacaksak tek eleştirebileceğim yeri bu. Asıl iktidar, asıl irade, asıl yargı bana göre halktır. Güzel bir laf gibi durmakla birlikte bir yandan da gerçekten çok tehlikeli ve tehditkar bir hal almaya başladı bu halk kavramı. Çünkü altını asla dolduramadığımız bir halk var. Halk dediğimiz şey biliyorsunuz soyut bir kavram aslında. Hani sürekli her şeyle ilgili halk böyle istiyor diye devam eden bir süreç başlamış durumda. Bir yandan da şimdi diyor ki yani iktidar da, irade de, yargı da halktır. Öyledir tabii de hani bunun gerçeğe dönüşebilmesi, soyutun somut olabilmesi için mekanizmalar vardır. Bu mekanizmaların da nasıl işleyeceğine dair kurallar vardır. Yoksa çünkü halk falan yoktur. Hani bu tek el işçisi işine geri dönecek olursak tam bu noktada onlar onu iktidara getiren değil, bunlar değil, şunlar değil. Kimler belli değil falan diye devam eden garip bir durum. Yani artık herhalde AKP ya Emasya'yı kaldıracağım demeyi kesip kaldırmalı, ya anayasayı değiştireceğim demeyi kesip değiştirmeli, ya barajı indireceğim demeyi kesip indirmeli, ya da artık susmalı. Yani hani çünkü bir yandan da baş ağrısı yaratıyor bu bütün konuşma durumu. Ayıp mı ediyorum? Bilmiyorum ama taslamam hissiyatım bu yöndedir efendim. Evet, yani şey var bir de işte baş buğulada genelkurmay başkanıyla da paslaşıyoruz demiş, terim olarak onu kullanmış. Dar alanda kısa paslaşmaları bitirmesinde fayda var çünkü ortada çok ciddi bir rejim sorunu, vesayet sorunu. Darbe girişimlerinin ardı arkası gelmeyen bir sorun yaratması gibi durumları var. Dolayısıyla böyle şey yapmak gerekiyor. Yani yine Ermenilerden bahsetmiş. 100 bin kaçak Ermeni İstanbul'da falan filan. Yani hani garip haller durumu. Ermenistan'la bu işi bağıntılı hale getirip zora mı sokalım demiş alt metninde. Hoş değil yani bu kısımları ama hani gerçekten bir gün Emasya'yı kaldıracaklarsa el sıkmaktan başka yapacak bir şey kalmayacak geriye. Ama hani ne zaman, nerede, nasıl, buralar yok. Evet, iki taraflı yapmak lazım aslında, dolu bardak boş bardak tabii. Vaziyeti. Yani gerçekten de tarihi ve önemli bir konuşma. Yani şeyi de düşünecek olursak bir de bütün bu Emasya protokolleri. İşte Emasya var mıydı yok muydu, JITEM var mı yok mu, JITEM derken yani darbe, o kadar kişiyle darbeye girişir mi hiç orada herkesin içinde filan, böyle şey inandırıcı mı değil mi, Ergenekon olur mu olmaz mı derken buralara kadar gelindi. Yani iç tehdit, yani dış tehdidi bir şey yapıp bahane edip iç tehdit gösterilerek bütün sayısız miktarda insanın hapislere atılması, öldürülmesi, çocukların müzeler gezerken patlaması falan. Evet, mümkün olan en yüksek sayıda patlatılması gibi şeylerin konuşulduğu bir döneme geldi. Bunlar yoktur denirken şimdi iç tehdit bitecek, Emasya kalkacak diye manşetler atılıyor olması, Emasya kaldırılacak diye. O da önemli bir şey. Sivil ayar demiş mesela Akşam Gazetesi. Emasya protokolü iptal ediliyor, iç tehdit kaldırılıyor diye Akşam Gazetesi de vermiş. Sabah Gazetesi Emasya'yı kaldıracağız manşetini yapmış. Vatan Gazetesi de son derece önemli mesajlar verdi diyor. Cumhuriyet Gazetesi küçük bir şekilde Başbakan açıkladı, Emasya kalkacak diyor. Günlük Gazetesi de bunu vermemiş manşetten galiba. Evet, o hiç değinmemiş anladığım kadarıyla. Onun dışında Habertürk'te de kırmızı kitap değişiyor demiş, Erdoğan'dan önemli açıklamalar şeklinde. Başbakan, milli güvenlik siyaset belgesi tekrar müzakere edilecek, endişeler ortadan kalkacak demiş. Evet, paslaşmaları mı bekleyeceğiz? Ama bu konuyla ilgili bir ilgili bakanın da üzerinde çalışma yaptığını da söylemiş, değil mi? Aynı zamanda. Evet, ilgili bir ekip bu konuda zaten çalışma yapıyormuş. Sorumlu İç hizmet 30 şeye gelmiş artık konu bu kadar konuşulunca. TSK İç Hizmetler Kanunu 35. madde. Yani darbeler için şu ana kadar dayanak yapılmış olan madde, memleket koruma görevi. Bu maddede de bir değişiklik yapılacak mı diye bakmış enine boyuna. Hakikaten enine boyuna gidiyoruz. Var mı bir iş demiş. Tam da bahsettiğim beni rahatsız eden tavırın aslında özü şu. Daha önce bahsettiği konsensus gerçekleştirildi. Bunun çok kolay yapılabileceğini söylemiş Erdoğan cevaben. Konsensus olmadığı zaman faturayı sürekli bir yere keserek bir gerilim politikası oluşturulmaya gayret edildiğini dile getirmiş. Yani değişecek mi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. İnşallah diyoruz. Tabii, ama evet. Yani umutluyuz. Ve bu paslaşmaların da hızla sonuçlandırılmasını, golle sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Parlamentonun %25'inin Kürt kökenli olduğunu biliyor muydun? Başbakanımız biliyormuş. Nereden bildiğini bilmiyoruz. Çünkü hiçbir istatistikte hiç kimsenin etnik kökenine 60'lardan beri bakılmıyor. Tahmin yöntemidir o. Ya bir de Kürt kökenli olması o bölgelerdeki ihtiyaçlara cevap verdiği anlamına gelmediği gibi benim bildiğim kadarıyla iki şey olabilir. Cengiz Çandar da bundan bahsetmiş. Ya Ankara'da bölgenin politikasının temsilcisi olabilirsiniz ya da bölgede Ankara'nın temsilcisi olabilirsiniz. Bu %25'in ne kadarı ne yapıyor ya bir bakmak gerekiyor herhalde. Yani çünkü bir rahatsızlık olduğunu kabul ediyor Erdoğan da. Bu rahatsızlık o zaman giderilmiş olmalı değil mi? TRT Şeş var %25'i Kürt meclisin falan filan diye devam edersek tamam yahu bu iş olmuş diyeceğiz. Olmayan ne o zaman anlayamıyoruz o zaman da. Bir garipleşiyor iş. Evet, yan paslaşmalarla sürekli gidemez. Paslaşma üslubunu devam ettireceğim. Şimdi bir ara verelim. Bu konuyu da konuşacağız Ali Bilge ile de zaten gene ordu meselelerini. 9.30'dan sonra da Ali Bilge'den sonra da işte Ergenekon'un gizli tanığı Ümit Sayın'ın tahliye olduğu, Albay Gençoğlu'nun Eskişehir İl Jandarma Komutanı'nın serbest bırakıldığı aynı davada Assubay Şenol Bozkurt'un tutuklandığını, Marmaris'te de Kenan Evren Bulvarı'nın Cumhuriyet Bulvarı'na dönüştüğünü filan, Davutpaşa faciasında ölenlerin de anıldığını 9.30-10 arasında benzer haberleri de takip etmeye çalışacağız sizin için. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer. Günaydın. Bey. Herkese günaydın. Evet, bugün Başbakan'ın açıklamalarının da ışığında biz de birazcık konuşma fırsatı bulduk. Ordu ve siyaset, ordu ve darbeler ilişkisi üzerinde biraz daha durmamız gene gündem gereği icap ediyor diyelim. Yani bitmeyen konumuz yani. Evet, tarihi bir açıklama yapmış oldu konusunda birçok gazetede de ibarelere rastlıyoruz. Bu iç tehdidin bitip Emasya protokolünde kaldırılacağı, vatandaşı iç tehdit olarak gösteren belgelere de artık izin verilmeyeceği konusunda tarihi denilen bir konuşma yapmış ama ne kadar bunu gerçekleştirebilir o da ayrı bir tartışma konusu tabii. Aslında bu protokollerin ortadan kaldırılması, işlerliğinin yitirilmesi dışında da yani tümüyle bu askeri yasaları ve sivil anayasaya kadar gidecek o süreci ortaya koymak gerekiyor. Yani bugüne kadar alınan bir takım değişiklikler yapılan, değişiklikler alınan tedbirler meseleyi çözmüyor. Yani mesele yine geliyor anayasa ve anayasanın bağlantılı yasaları içerisinde bu asker sivil ilişkisinin düzenlenmesinde tıkanıyor. Dolayısıyla tabii ki başbakanın bu protokolü, Emasya protokolünü, işte içerideki iç tehdit kavramını ama milli güvenlik siyaset belgesini de ele alması gerekiyor. Böyle oradan anayasaya kadar giden bir süreci temizlemek gerekiyor. Onun için de anayasa değişikliğinin, sivil anayasasının dayattığı artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Aslında hükümet 2007 seçimleri sonrasında bunu ciddi olarak gündeme getiremedi bir türlü. Bir takım denemelerde bulundu. %47'lik bir oy oranıyla iktidarı kazanmış olan Adalet Kalkınma Partisi hükümeti bunu öteledi. Ve ötelemenin en azından ciddi planda tartıştırtmadı. Çok sınırlı bir ölçüde bir akademisyen grubun hazırladığıyla yetinildi ve o da soğutuldu. Anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. Tabii anayasa evet. Değişikliğinden bahsediyoruz. Sonuçta demokratik sivil bir anayasa tartışması o günlerde hem 367 Cumhurbaşkanlığı seçimi 27 Nisan muhtırası sonrasında iklim olarak son derece önemliydi. Sonuçta o seçimler bir bağlamda da bir anayasa değişikliğini isteyen bir anayasa değişikliği referandumu olarak da algılayabileceğimiz bir seçimdi. Bunu açıkçası hükümet yerine getirmedi. Şimdi görülüyor ki yani zaten bütün bu yaşadığımız arka arkaya giren isimlerini bile aklımızda tutmakta zorlandığımız plan, harekat, darbe girişimi gibi mevzuların soruşturulması ve bunların önlenmesinin en temel yeri anayasada düğümleniyor ve oradan 182 Anayasası ve ona bağlı bir takım düzenlemeler, MSC protokolüne kadar giden düzenlemelerin tekelden geçmesi gerekiyor. Bunun için de olay geliyor, sivil bir anayasada düğümleniyor. Ama tabii ki yani biz yakın tarihte yaşadığımız şu gelişmeleri 2003'ten beri program yapıyoruz. Ve 2003'ten beri yaptığımız programlar içerisinde neler konuştuk. Ama tabii ki şu son haftalarda özellikle bu balyoz harekatın, balyoz darbe girişiminin muhatabı konumundaki generalin kanal kanal dolaşarak bir takım açıklamalarda bulunması olayın daha da net, açık bir şekilde ortaya konmasını, yani ipliğin pazara çıkması anlamında da iyi oluyor aslında bir taraftan. Ve geniş bir kamuoyu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uğraştığı konular hakkında da ayrıntılı da bilgi sahibi oluyor. Aslında biz bu konuları ta Cumhuriyet tarihinin önemli eksenlerinden bugüne kadar zaman zaman getirdik. Yani Türkiye'de Silahlı Kuvvetlerin 1946'dan yani 2. Dünya Savaşı bitiminden sonra ele alsak bile çok hayatın, siyasi hayatı düzenlemede ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. 3 darbe, işte bilmem kaç tane postmoderni darbe girişimi, en son 27 Nisan ve eldeki dokümanlara baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik, dış güvenlikten ziyade içeride darbe fabrika haline gelmiş. Evet, sonuncusu da Kafes adı verilen, işte o çok hakikaten tüyler ürpertici şeyleri de içeren, suikast tasavvurlarını da içeren 2009 Nisan tarihli yanılmıyorsam Kafes. Yani böyle baktığımızda her yıl tazelenen bir üretim var burada. Zaten yani bir taraftan bu askerler için de bu darbe endüstrisi önemli bir şey, ama gazeteciler ve akademisyenler için de önemli bir alan oldu. Yani biz de bunları inceleme fırsatı bulunuyoruz, ama bir gerçekten demokrasi tarihi, 60 yıllık demokrasi tarihi olan bir ülkede bu kadar bir darbe sahnağı ülkenin bütün kesimlerinin de oldukça yorulmasına sebebiyet verdi. Enerjinin büyük bir kısmı buna gidiyor. Ve yani iş artık çok aşikar bir şekilde ortada. Yani iç hizmet talimatını, protokolleri, anayasalarından üstün gören bir seçkinci grubun zapturap altına alınıp alınmamasıyla, alınmama durumuyla karşı karşıyayız. Yani bu asker kesimin sivilleşmeyi, bu o sivil otoriteyi karşı pozisyonunu artık Türkiye belirlemek zorunda. Yoksa bir kendisini önündeki siyasal süreçleri açısından ve karmaşıklaştıkça da toplumun sorunları, Türkiye'de işte ordu daha muhafazakar statikoyu koruyan bir pozisyona gidiyor. Bu da kendisini oldukça net bir şekilde gösteriyor bizim şeyde. Son yıllarda baktığımızda Türkiye'nin Kürt meselesi, azınlıklar problemleri, Türk toplumunun kendi içinde laiklik eksenli tartışmaları, bu karmaşık sorunlar, toplumsal meseleler daha derinleştikçe muhafazakar ordunun pozisyonunda daha da arttığını şahit oluyoruz. Zaten yani hükümetlerin gücü üzerinde düzenlenmiş bu anayasal denetim, anayasanın içerisinde yerleşmiş kurumlar, kurullarla yarı yani bir şekilde yani sürekli gücünü, alanları, değinecek konuları siyasete nefes alanı bırakmayan bir düzen içerisine gidilmesine karşın, böyle bir düzenin olmasına karşın 82 Anayasası bizde hükümetlerin gücü üzerinde maksimum seviyede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığını hissettiren bir rejim ki bu husus 60 ihtilalinden bu yana da devam eden bir şey. Aslında bugünlerin bu tartışması işte orgeneralin kanal kanal dolaşması, genelkurmay başkanlarını tartışmanın içerisine çağırması, demin başta da söylediğim gibi gerçekten iç dünyasının görülmesi açısından, kamuoyunun bilgilenmesi açısından yararlı oluyor. Biz geçmişte de mesela sanki şöyle de bir durum var, bu bir inkarcı kesim var medya ve kamuoyunda, işte böyle bu plan mıdır, darbe midir, nedir tartışması ve silahlı kuvvetlerin sanki mazisinde hiç böyle şeyler olmamış. Bizim tarihimiz sizin deyiminizle darbeder bir tarihtir. Yani yakın sürece baktığımızda 1960 sonrasında 61 ile 70 arasında ki biz bunları daha sonra bu işin içinde bulunan askerlerin yazdıkları da ve konuşmalarını da öğreniyoruz. Bir silahlı kuvvetler birliği denilen bir juntalar dönemi var. Yani 1961 seçimleri oluyor ve bir ihtilal protokolü hazır hemen elde. Seçimlerinden sonra ki meclisi kabul etmiyor, çıkacak partileri kabul etmiyor ve kapatmaya dönük. Bu protokolü işte İstanbul Ankara Ekibi Silahlı Kuvvetler Birliği denilen içinde daha sonra 1971 muhtırasında 1980 muhtırası içerisinde yer alan bir yığın bugünün aktörleri, tanınan isimleri o günün protokolünde yer alıyor. Yani bitmeyen bir öyküdür bu. 1961-71 arasında sürekli Silahlı Kuvvetler Birliği denilen ki darbeyi yapan Milli Birlik Komitesi'ni bile kıskaç altına alan. Evet, yani ordu içinde muhtelif cuntalardan bahsetmek de mümkün. Sürekli olarak yuvalanmış cuntaların birbirini kollayan. Birbirini kollaması. Birbirini suçlayan, birbirini evet. kollayan. Ve sürekli de atak ve diri bir şekilde planlarını hazırlayan. 1971'e geldiğimizde bir 9 Mart bir 12 Mart olayı var. Yani Doğan Avcı'nın oğluna göre doğru teşhis yanlış tedavi diyor Doğan Avcıoğlu. 12 Mart için doğru tedavi de 9 Mart ekibinin başarılı olması kafasına göre. Şimdi orada bir Batur Gürler olayı var. Yani pek çok şey benzer olaylar yaşandı. Tabii toplumsal dünya, Türkiye koşulları da pek çok değişiklikler var ama bugünün görünümünde de yani birlikte hareket edemeyen gruplar ve generaller arasında iç çatışmalar geliyor. Tuncer Kılıç ben Er Uygur'la farklıyım diyor. İşte Büyük Anıt'la Özkök ne vardır ne yoktur diyebilirim darbe diyor. Büyük Anıt'la Özkök'te biz Ergenekon mağduruyuz diyor. Yani farkındaysanız bu yapı içerisinde kendi aralarındaki belli ki cuntalar arasında yani tek bir hareket planı, pek çok hareket planının olduğu bir dönem yaşanmış. Tek bir şey altında toplanamıyor. Belki herkes birbiri hakkında, belki de bir bilgi sahibi olmasına karşın ortak hareket edememenin sonucunda da bu çözülmeler, bu dökülmelerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani sonuçta bütün 1946-50 döneminde askerler yeni bir dünya düzeninde bir değişiklik istiyorlar ve askerin içerisindeki cuntalar o zaman işte Batı dünyası ekseninin içerisinde yer almayı arzulayan cuntalar olduğunu görüyoruz. 50 ile 50'den sonra bundan sonra başlayan süreç tamamen ABD-NATO eksenli 90'ların ortasına kadar gelen yapılanmaları şahit oluyoruz. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonraki durumda burada bir eksen dağılması da yaşanıyor görünen o. Ve Türkiye'nin sorunları daha da karmaşıklaşıyor. Ötelediği meseleler ortaya çıktıkça statükonun sahibi, toplumun, Türkiye'nin işte kendisinde tapusunun kendisinde olduğunu gören seçkinci asker zümrenin daha da dağıldığını görüyoruz. Yani pek çok darbe girişimine karşın aynı zamanda da ortaya pek bu arka plandaki gizli yapılanmaların, örgütlenmelerin döküldüğünü de görüyoruz. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Yani bunların hepsi gerçekten bir ülkenin enerjisini alt üst eden, moralini alt üst eden şeyler ama bir taraftan da bunların ordu içerisindeki gizli örgütlerin, gizli çalışma gruplarının, planların, protokollerin ortaya konulması, önümüzdeki dönemin siyasi kalitesi anlamında Türkiye'de demokratik sistemin de kalitesinin iyileştirilmesi açısından da bize çok önemli imkanlar sunuyor bir taraftan. Böyle gelişiyor tehlike ve olanaklar. Evet, yani bir yandan bu Emasya'nın ve benzeri şeylerin bu kadar net olarak konuşulması belki de ilk defa gerçekleşen bir şey medyada. İşte radyoda, televizyonlarda da sizin de dediğiniz gibi bazı insanlar bütün kanallarda konuşabiliyorlar bu konuda. Ve serbest bir şekilde de daha önce hem bilmemekten hem de bilinse ya da şüphelenilse bile ürküntüden, çekinmekten, korku demeyeyim hadi, dolayı üzerinde hiç durulmayan bir konular zincirinin şimdi serbestçe çok daha net olarak konuşuldu ve hadi daha ne bekleniyor ya artık tedbir alınsa ya diye bir noktaya gelindiği bir an yaşıyoruz galiba. Evet. Yani bu bizim darbelerle dolu tarihimizde geriye dönüp baktığımızda yani 1960-70 dönemleri içinde bulunan aktörlerin bir kısmı tarafından çok açık bir şekilde ortaya konmuştur. Tabii o zaman medya yani 1980'lerin ortasında mesela 1.60 sonrası Silahlı Kuvvetler Birliği ve 9 ve 12 Mart'ın tartışıldığına tanık oluyoruz. Yani Muhsin Batur, Celil Gürkan, Talat Turhan yani 1961'deki o Silahlı Kuvvetler Birliği içerisinde yer alan ve daha sonra 2 Mart'ın aktörleri olan general ve subayların birbirlerini hatta yani bu ipliği pazara çıkartma şeyini onlardan alıyorum. Onların karşılıklı kitapları, açıklamaları, o zamanki nokta Yeni Gündem gibi dergilerdeki şeyleri hatırlıyorum. Sonra kitaplaştırılan şeyler. Şimdi bunlar aslında mazi anlamında bilinmeyen şeyler değil. Çok fazla çalışma var. Yani belki bildiklerimiz bilmediklerimizin çok cüzi bir bölüm ama yeterli ipucu veriyor silahlı kuvvetlerin durumu hakkında, konumu hakkında. Ama son şeylerde özellikle Adalet Kalkınma Partisi iktidarının başladığı 2002 Kasım seçimlerinden bu yana yaşanan gelişmeleri de son generallerin ağızlarından da teyit edilmesi son derece önemli. Bir de yani hiç 1782 Anayasası sonrasındaki yapılanmada silahlı kuvvetlerin Türkiye yönetim üzerindeki etkinliğini, bu pozisyonunu ve bir taraftan da hiç el değilmeyen müthiş bir kurum, mükemmel tekamül etmiş bir kurum olarak algılanmasını sağlandığı bir dönemdir bu son 30 yıl. orduya dokunulmaz. Ordu mükemmeldir. Her şeyi çok iyi yapar. İşte mükemmel ordunun arkasında bu kadar insanı tüyler ürpertici operasyonların üretildiği bir merkez olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunların ortaya dökülmesi gerçekten şey var ama siyasi iktidar açısından da önümüzdeki dönemde yani özellikle vurgu yapmaya çalıştığım 2007 seçimleri sonrasındaki önce anayasayı tartışmak ve sonra vazgeçmek türündeki bir yalpalamanın getirdiği olumsuz sonuçları evet, da görüyoruz. İşte biz de biraz önce sizinle programa girmeden önce de bunları da konuşuyorduk. Yani başbakanın konuşması bir yanıyla tarihi özellikler içeriyor diyor gazeteler ve haklı bence. Ama öbür yandan da işte sizin de belirtmiş olduğunuz gibi hatta bu anayasayı safsak anayasa değişikliğini şöyle bir başlatıp bundan sonra safsaklar nitelikte kalmak şöyle dursun. Bir de daha öncesinde Şemdinli olayı var mesela hiç üzerine gidilmiyor. Açıkça kanunsuz durumlar olduğu ortaya çıkmasına rağmen savcılık iddianamesinde de bu ortaya çıkmasına rağmen vazgeçildi bundan da. Mesela şimdi hatırıma geldi. Yani Şemdinli Araştırma Komisyonu raporunda Emasya protokolünün sivil otoriteyi, kamu düzenini berhava edecek sonuçlar doğuracağı yolunda bir uyarı var. Kanuna da aykırı diyor. Yani anayasadan geçtim, yasalara da aykırı diyor. Ama bu konuda da ancak şimdi Emasya diye bir şey olamayacak demesini daha şimdi söyleyebiliyor. Ya şey yani hatırlayın. 5 yıl sonra. 5 Şemdinli aktörü büyük anıt daha sonra Genelkurmay Başkanı oldu. 27 Nisan muhtırasını verdi. Ve de bir Dolmabahçe görüşmesi var hala. Açıklanmıyor. Evet. Deniz Baykal'ın ısrarla açıklanması gerektiğini o zaman biz de söyledik yani. Evet. Yani 4,5 saat sürüyor. İşte sonunda işte öbürsü karısına bile söylememiş. Öbürü de en yakın arkadaşı Abdullah Gül'e ki Cumhurbaşkanı adayı. Hikaye oradan kopuyor. Yani hükümetin mesela Dolmabahçe'de bir mutabakat, yarı mutabakat vesaire bir anayasa değişikliği ve darbe pazarlığı mı insana bunları bile düşündürtüyor. Hayır bu ikili yani açık, şeffaf, çoğulcu, katılımcı demokrasimizde bu ikilinin 4,5 saat konuşması ve eşlerine dahil Cumhurbaşkanı olacak arkadaşına dahil kimseye söylememeleri ne anlama geliyor? Kimin adına bu konuşmayı evet. yapıyorlar o zaman? Evet. Yani bir yandan Emasya protokolünü değiştireceğim bugün için diyorsun ama bütün bu şeylerin içerisinde de açık değilsin. Yani sonuçta iktidarın 2000 en azından 267 Gül'ün engellenmesi ardından seçimler, Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasındaki süreci iyi değerlendiremediği ortada. Çünkü çok ciddi bir kamuoyu ve seçmen desteği vardı. O aynı zamanda bir anayasa değişikliğinin en azından çok ciddi olarak tartışılmasını, bütün bu Emasya protokollerini falan belki o gün tartışacak, daha geniş kamuoyuyla tartışacaktık. Ama bugün gelinen noktada tabii ki önemli. Yani evet. Türkiye'de nasıl arka planda yani bir 28 Şubat süreci, bir 27 Nisan süreci ve bütün bu özellikle Ekre'nin bozulması sonrası, 1990'lar sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin incelenmesi bence pek çok sosyal bilimci açısından çok değerli bir hazine. Yani ABD NATO ekseninin Soğuk Savaş'ın çöküşünden sonra TSK'daki gelişmeler sanıyorum önümüzdeki dönemlerde pek çok sosyal bilimci, siyaset bilimci açısından ayrıca incelenecek bir süreç. Ama bu süreç gerçekten hem Türkiye toplumunun da halının altına girdiği Cumhuriyet tarihi boyunca gizlediği sorunların da ortaya çıktığı, bir Kürt meselesinin derinlemesine ortaya konduğu dönemdir. Ve bu çerçeve içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de pozisyonunu, durumunu, statüko içerisindeki yani bu seçkinci iktidar sahibinin iç dünyasının açıktan görülmesi açısından da zengin bir deneyim bize sundu. Ama gönül tabii ki Türkiye'nin enerjisinin bu darbeler, düşünebiliyor musunuz? Yani ismini şeyini bilemiyoruz. Yani sürekli bunları konuşan bir toplumun morali nasıl olur? Yani gerçekten şey, biz bile ekonomi politik diyoruz. Yani konuştuğumuz konular, gündeme getirdiğimiz konular, darbelerimizden örnekler sunmak ve bunu analiz etmekte geçiyor. Evet, yani Deniz Baykal mesela şey derken ne kadar haklı görünüyorsa da, yani bu işte kapalı kapılar ardında konuşulan bu Dolmabahçe görüşmesi açıklansın demekte ne kadar haklı görünüyorsa da, hemen şimdi dünkü gazetelerde de Türkiye'de bugün darbe gerçeği yok, darbe sömürüsü var, pusu var diyor. Mesela bu da o kadar inandırıcı değil yani. Darbe yani, yok, pusu var demesi de olacak iş değil yani. Deniz Baykal'a da şeyi soralım. Büyük Anıt Genelkurmay Başkanlığı'nı bırakmazdan önce yine aynı saat, 4,5 saat olmasa da 2,5 saat Deniz Baykal'la özel görüşme yaptı. O da onu bir açıklasın bakalım. Öyle mi? Ben onu hatırlamıyorum bile. Evet. Barıştılar filan dendi hatta, evet. Bir şeyler falan. Yani bu giz perdesini aralanması açısından da son yaşadığımız gelişmeler önemli bir olumluluk ortaya koyuyor diye düşünüyoruz. Yani işte General Bey kendisinin böyle bir darbe yapmadığını ikna etmeye çalışıyor. Tabii ki medyamızı ve akademik şeyi, mesela size iki tane örnek şey yapmak istiyorum. Bu darbeler sonrasındaki anayasalarda 61'de Sıddık Sami Onar, anayasa profesörü, o zamanki askerlere diyor ki hükümetlerin gücü üzerinde diyor, olağanüstü diyor denetim mekanizmaları kuran bir anayasa yapmamız lazım. Bu bir akademisyen, bilim dünyasından insan. Ne insanlar biliyoruz ki, isimlerini vermeyeceğim şimdi. Yani 28 Şubat'ta gazeteci bunlar. Çevik Bire söylenen bir sözleri vardı. Yani bu sefer öyle yapın ki diyor o gazeteciler, hiç kalkmayın, beton gibi olsun. Şimdi böyle medya, böyle akademik dünyanın içerisinden de geldiğimizi unutmadan bugüne değerlendirmekte fayda var diyorum. Onun için bütün gelişmeler bence evet, önemli ve olumlu. Önemli ve olumlu bu. İcraatı görmekte ve takip etmekte tabii sonsuz yarar var tabii. Yani bence onu Erdoğan ve AKP yani şey, darbe olunca, benim için darbe olursa güzel diyor mesela Doğan Avcıoğlu. Yani 9 Mart olsaydı iyiydi. 12 Mart doğru teşhis, yanlış tedavi diyor. Ve bir takım şeyler bana dokunmadıkça böyle bir Emasya protokolü kalabilir. Ama bana dokundukça kalmayabilir gibi bir anlayış, bir böyle bir demokrasi. Biraz etik problem var. Etik galiba. Problem var. Zaten bütün mesele sivil etiğin içinden askeri geçiremiyoruz bir türlü, o imbikten. Dolayısıyla bunlarla karşılaşıyoruz ama yani açıkçası bu gördüğümüz sahneler kamuoyunun ikna olması açısından önemli. Yani insanlar durup dururken külliyen bütün bunları, 5000 sayfalık şeyleri yalanlamalara gitmesi, o rollerin içerisinde olması aciz belgesi haline geliyor ve gerçekten Türkiye'nin kurumlarının ne olduğunu, ne olması gerektiği konusunda bu tartışmalar önemli. Evet, Çetin Bey de ifadesine başvurulacaklar arasında adı geçiyordu. Çetin Doğan Bey. Evet. Şimdi askeri ceza yasasının maddesini hatırlamıyorum ama bütün bunlar aslında suç olarak da sayılıyor. Evet. Yani ifadesi alınacak diye yazmıştı Fikret, bir daha bilmiyorum. Yani çağrı ifadesine başvurulacak. Tıpkı diğer mesela Ergin Bey gibi. Ergin geçmişte Sarı. Silahlı Kuvvetler Birliği yani işte, içinde yer alan şeyleri o hiçbir şekilde soruşturulmuyor. Şeyde de biliyorsunuz 9 Mart 12 Mart olayında da bir grup asker emekliye sevk edildikten bir süre sonra gözaltına alınırlar, evet. Ve birlikte protokolleri imza attıkları arkadaşları tarafından da işkenceye tabi tutulurlar. Yani subaylar ve generaller. Evet. Yani bunu Talat Turhan çok net yazar, Celil Gürkan'la. Yani birlikte protokol geliştirdikleri, darbe protokolleri yazdıkları arkadaşları tarafından bölününce suçlanırlar ve öbürleri onları Gürler ve Batur ekibi Sürün ve Tağma çekimiyle beraber olur. Ziverbey Köşkü'nde, Zihni Paşa Köşkleri'nde işkenceler yapılır. Dolayısıyla yani bugün orgenerallerin birbirine düşmesi, birbirini suçlama noktalarına doğru hızlı da ilerliyorlar. Çok yakın tarihte böyle örneklere çok rastlamışızdır. Evet, daha bunlar ama bir dönüm noktası mıdır bilmiyorum ama bir ilerleme kaydedilmiş olduğu söylenebilir herhalde. Muhakkak yani, evet. Muhakkak gerçekten yani bir ilerleme olmaması zaten daha da kötü bir pozisyon içerisinde. Çok yani, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. I can't touch the clouds for you. I never reach the sun for you. I never done the things that you need done for you. I stretched as high as I can reach. I guess I'm not the one for you. 'Cause I can't touch the clouds or reach the sun for you. No, I can't reach the clouds or touch the sun. I can't turn back time for you and make you sweet 16 again. I can't turn your barren fields to green again. And I won't sit around and talk of how things might have been again. No, I can't turn back time and make you young again. I can't turn back time and make you young. I hope you find somebody who can do the things I didn't do and find the road I didn't find and build a brighter world for you. I hope you find somebody bold enough to reach and take a hold and guide your ever-changing mind and free your ever-rising soul. But I can't, no, no, I can't. I can't look inside your mind and see the things you're hoping for. I can't help you chase the dream you're groping for. You say your arms are open wide, but Lord knows who they're open for. No, I can't know your mind or chase your dreams with you. I can't chase your dreams or know your mind. So say goodbye and don't look back. I've had some happy days with you. Sorry I can't be the one who stays with you. And when they ask about me, you can say I was the one with you. Who never touched the clouds or reached the sun with you. No, I can't reach the clouds or touch the sun. I guess it's done. I can't touch the sun for you. Oh, oh, oh. I can't touch the sun. I can't. No, I can't. Oh, oh no. I can't touch the sun. No, no, no. Dr. Hook'tan dinliyorduk. I can't touch the sun. Güneşe dokunamam ki. Dr. Hook and the Medicine Show aslında grubun tam adı, bir rock grubu. Ve New Orleans'le de karışık bir rock grubu. Ray Sawyer'ın doğum günüydü. Bu gruptan, Dr. Hook grubundan Ray Eyepatch Sawyer diye bilinen, 1937'de doğmuştu. Ve grubunda ön planda gelen ana vokalistiydi. Evet, ona da bir günaydın dedik. Dr. Hook'tan I Can't Touch the Sun. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ya da .com.tr. Saat 9.42 Açık Gazete. Evet, Ergenekon'un gizli tanığı Ümit Sayın'ın tahliye olması, tahliye edilmesi haberi var. Tahliye edilmiş Ümit Sayın. Aslında Ergenekon itirafçısı falan filan gibi de sözler var. Aslında çünkü gizli tanık olduğu söyleniyor. sanıklardan biri olmasının yanı sıra kendisiyle görüşüldüğünü, böyle bir yapılanmayı bizzat duyduğunu söyleyen nadir kişilerden biri idi. Mahkemenin sonunda anlamadığımda bir tartışma olmuş Sayın Perinçek'le. Doğu Perinçek tahliye kararının açıklanmasının ardından mahkeme heyetine tahliye edilmesinin gerekçesini açıklayacaksınız. Sizi tehdit ediyor demiş. Mahkeme başkanı Şengün tehdit edenin ağzını karışlarım demiş. Perinçek hiç karışlayamazsınız gördük işte demiş. Şengül de size öyle geliyor demiş. Böyle devam eden de bir sonu var haberin. Biyanet'teki. Böyle yani. Ne demektir, ne anlama gelir? Şimdi Ümit Sayın niye tahliye edildi, niye içerideydi falan filan gibi soruları sormak mümkün mü bilmiyorum. Ama Perinçek'in niye itiraz ettiğini de anlamadım. O zaten iyice ne hani bir garip kozmik durum diyelim. Albay Gencoğlu serbest bu arada. Eskişehir Alay Komutanı 14 saatlik bir sorgunun ardından serbest bırakıldı. Assubay Şenol Bozkurt ise tutuklanmış. Daha garibi Albay Recep Gencoğlu'nun lojmana döndüğünde kalabalık bir grup tarafından karşılanıp alkışlarla karşılanması. Vatani hizmetini gördükten sonraki durum gibi bir durum bu herhalde. İşte böyle Ergenekon terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş. Ve ardından da serbest kalmış, suçlamaları kabul etmediği sızmış dışarı. Avukatlarından Erol Halka da şey demiş yani nihayetinde beraat edeceğinden eminiz, ümitliyiz demiş. Dava devam edecek ve süreç işleyecektir demiş. İsmail Ağa cemaati ve Erzincan'da barajda bulunan mühimmatla ilgili suçlamalar. Bir de Ergenekon varmış. Assubay arkadaşımızın tutuklanması tahliye kararına sevinmemizi engelledi demiş. Onun da mı avukatıymış acaba Gençoğlu'nun yanı sıra bilmiyoruz Erol Halka. Bu gece çok yorulduk gidip dinleneceğiz demiş. Ve evet alkışlarla karşılanmış Eskişehir'de. Avukatıyla birlikte uçakla İstanbul'a gidip sonra da karayoluyla Eskişehir'e gelmiş. Kurban edilmek istenen bir koyunsa bir görevlinin kesmeyin uyarısıyla lojmanların arkasına götürülmüş. Orada kesilmiş mi kesilmemiş mi bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Evet. Yani böyle bir tutuklamalar ve serbest bırakmalar dalgası devam ediyor. Ne anlama geldiğini yine tanımlamak çok kolay değil. Ancak bu arada bir sürü de şey olmaya devam ediyor. Onu da söylemek lazım. Hani bu süreç neleri değiştiriyor ya dair. Marmaris'te bir tabela daha değişti. Kenan Evren Bulvarı artık Marmaris'te değil. Gerçi iki tane okulda daha adı varmış. Marmaris'te sadece Cumhuriyet Bulvarı olmuş. Orta noktamız da böyle bir şey ama ne yapalım? Böyle olsun Kenan Evren olacağını diyebiliriz herhalde. Bu arada bu tutuklama dalgaları sadece tabii buralarda yaşanmıyor. Bunu da söylemek lazım. Tutuklamalar, serbest bırakmalar, hukuki karışıklıklar vesaire. Evren'le ilgili bir şey de eklemek istiyorum ben. Şimdi 12 Eylül'ün sararmış planları başlığıyla bir dizi yayınlıyor Taraf Gazetesi. Orada sıkı yönetim belgelerinden birinde de havada, denizde, karada silahlı bir ordunun komutanı da olsa bir darbecinin kendini hiçbir zaman güvende hissetmediğinin kanıtı diyor ve Evren için suikast tedbirleri alınmış. Ayı çıkabilir, taş düşebilir. Halkı 50 metreden duruma göre, yani kalabalığa göre 50 ila 15. Kalabalık 50 kişiden fazlaysa 50, altta 15 metreye kadar yaklaşmasına müsaade ediyor mesela. Böyle tedbirler var. İşte her türlü tedbir almış. Benim bu çok az mülakat verilmişti. Bir okulun, özel okulun yanılmıyorsam öğrencileri konuşmuşlardı. Ve bir kız çocuğunun oradan verdiği ifade hatırımda kalmış. O da şey, işte bir mülakat yapmış eski devlet başkanı olarak kendisiyle. Lise öğrencisi yanılmıyorsam. Ortaokul mu? Lise mi ne? Ve şey diyor çocuk. Büyük bir tedirginlik sezdim bütün duruşu sırasında. Sürekli kapıya falan bakıyordu diyor. Böyle şeyler. Gözü kapıdaymış. Evet. Olabilir. Diğer bir tutuklanan ve serbest bırakılan ve işte hani mahkemelerimizin ve hukuki sistemimizin ne şekilde işlediğini biliyoruz. Bu Ergenekon davasıyla birlikte başka kesimin de dikkatini çekti. Mahkeme sistemimizde bir sorun oldu ama standart bildiğimiz classical sorun diyeceğimiz şey devam ediyor. Mesela ihale yöneticisi avukat Filiz Kalaycı ikinci duruşmada tahliye edilmiş. İhale polis hukuka aykırı deliller uydurdu diyor. Tanık Özkan ifademi emniyette baskı altında aldılar diyor. Kalaycı'nın niye içeride olduğu böylece bir garip bir hal almış oluyor. Kendisi İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Avukat. Kalaycı der ki terörle mücadele şubesindeki delil yaratma adına uygulanan işkenceleri biliyoruz. Bu yeniden olacaksa bunu engellemek savcıların ve mahkemenin görevidir diyor. İddiaları çağrıştıracak hiçbir telefon konuşması yok. Yasal basın açıklamalarında çekilen görüntüleri delil olarak sundular diyor. Ve böyle devam eden bir süreç. Aslında bir diğer suçu neymiş, yani suçlama ne? Suçlama bildiğim kadarıyla terör. Yasa dışı örgüt üyeliği. Evet. Bir diğer yasa dışı örgüt üyeliği de düğünde oluşuvermiş Mardin'de. Sarı kırmızı yeşil renkli düğün bir yıl hapis cezasıyla sonuçlanmış. 5 kişiye hapis cezası verilmiş. Terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle Mardin'de... Böyle oluyor demek sarı, ki. Sarı, kırmızı ve yeşil renkli şallarla yan yana geldiği zaman teröristleşmeye başlıyorsunuz. Biliyorsunuz ki mutasyonel bir durum. Üç renk bir araya geldiğinde. Kürtçe türküler de söylenmiş ayrıca düğünde ki artık daha neler diye devam ediyor insan. Neyse ki sanıklar hakkında 5 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını kararlaştırmış mahkeme. Mardin'de yapılacak tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmaları yasaklanmış. Niye? Çünkü düğünde sarı kırmızı yeşil şal var ve Kürtçe şarkı söyleniyor. Bu 5 Nisan bir yandan da demokratik açılım. Evet. Tabii 2007'de ancak geldik 2010'a şimdi veriliyor bu karar ve hani demokratik açılıyoruz. Hani sadece Kürtleri değil tüm etnik grupları kapsayacak, tüm azınlık gruplarını kapsayacak bir açılım içindeyiz falan filan. Bir yandan da böyle hani gıy gıy arkada çalan bir melodi var. Dansımız tutmuyor bir türlü melodiyle. Çok alçak çalıyor diye mi? Niyedir bilmiyorum. Böyle de bir başka durum var. Bir başka hukuki garabet. Şunu söyleyeyim. Diyarbakır'daki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yasa dışı örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla düğün sahibiyle oğlunun işte bunu evet söylemişler. 1 yıl hapis cezası. Ama 5 yıl istenmiş. 1 yıl üstüne üstlük denetimli serbestlik, daha ne kadar açılım olacak efendim diye de bakmak mümkün. Bir diğer protesto yürüyüşünden bahsetmek mümkün yine hukuk üzerinden. Davutpaşa'da 2 yıl önce patlama oldu hatırlayacaksınız. Ve insanlar öldüler orada ve üstüne üstlük bu gayet net bir şekilde hani pişkince olmayan iş yerlerinin oldurulması, oldurulan iş yerlerinin patlaması falan diye devam eden bir kamu sorunu idi. Hiçbir şey olmadı. Sorumlular cezalandırılmadı. Ölenler öldüğüyle kaldı. 20 kişi öldü ya. Evet. Yakınları bir yürüyüş yaptılar ve adalet istiyoruz diyorlar. Suçluların yargılanmasını istiyoruz. Canımız gitti. Lütfen denetlesinler diyorlar. Ama tabii olan bir şey yok. Yani bildiğimiz gibi devam ediyor. Ama tabii burada Erdoğan'dan ayrı düşüyor olduğumuzu en azından söylemekte fayda var. Hani bu bir yargı konusu falan filan değildir. Bunun böyle olmamasını sağlamak herhalde hükümetin görevi değil mi? Yani hangi yasal değişiklik gerekiyorsa neyse ihtiyaç olan bunları tanımlamak da onların işi. Uygulanmasını sağlamak da yürütme dediğimiz şey buna tekabül ediyor üçüncü zaten. Üçüncü yıl dönümü değil mi? Hiçbir şey olmadı. İkinci yıl dönümüymüş. Evet. Ama yani olan biten hiçbir şey yok. Yani Hrant Dink'in üçüncü yıl dönümü oldu. Evet, 31 Ocak 2008'deki patlama. Evet, 5 katlı iş merkezinde. Veyahut Abdi İpekçi'nin 31. yılı. Ve Abdi İpekçi'yi şey demokratik durumun örneği olarak gösterebiliyoruz. Bakın kızı şöyle dedi diye. Yani başbakan yapıyor bunu. Bir diğer normal sayabiliriz herhalde ama hükümetin yürütemediği durum öğretmenlerin durumu. Onlar da eylemdeydiler Ankara'da. Ataması yapılmayan öğretmenler platformu üyesi sözleşmeli öğretmenler. Sözleşmeli olarak çalıştırılıyorlar. Bildiğiniz emek sömürüsü. Her yıl ne olacağı belli değil. İktidarın dediğinin dışında herhangi bir şey yapma ihtimalleri bile yok. Çünkü zaten yıllık sözleşmelisiniz. Pıt diye bitiveriyor sözleşmeniz. Ve sonuç olarak onlar da örgütlendiler ve şunu söylüyorlar. Bu ülkenin 250 bin eğitim fakültesi mezunu genci iş bekliyorsa bu hükümetin ve ülkenin ayıbıdır. Eğitim sorununu çözememiş bir hükümet bu ülkenin hiçbir sorununu çözememiş demektir falan diye devam etmişler. Neyse, kimse kulaklarını tıkamasın diyorlar. Kırmızı yeşil falan yok değil mi burada? Yok neyse ki kırmızı yeşil yok ama bir bakmışsın hani oluvermiş. O da ayrı bir boyutu. Mitingin ardından daha da belki de anlamlandırılması mümkün olan şey... öğretmenler tekel işçilerini ziyaret edip destek vermişler. Tekel işçilerin durumuysa bir garip hal olarak devam ediyor. Altısında ya bir genel grev var ya da yok. Olup olmadığını tam olarak bilemiyoruz. Başbakan bir alternatif çözüm üretin dedi. Çimşek de Maliye Bakanı Mehmet Çimşek de alternatifler hazır dedi. Ne olduğunu anlamadık tabii ama o alternatifin işte bir alternatif varmış. 4C revize edilebilirmiş. Zaten sıkıntı 4C ama revizeden kasıt nedir o belli değil. 1-2 gazetede vardı bugün kıdem tazminatını arttırmak falan gibi. Ya dert bu değil. Bir türlü anlaşılamayan şey bu. Galiba genel greve doğru o noktada gidiliyor. Ama yine çok ayrıntılı ama şey yapmış bilmiyorum. Yani. ayrıntılı alternatifler geliştirdik demiş Mehmet Çimşek. Geliştirmişler mi? Öyle diyor. Uzun bir haber var Radikal'de. Yani. Olsa daha iyi olur aslında. Evet. Bir de ben de şeyi vereyim. Bugün Yuvarlak Çay'da hidroelektrik santrali ile ilgili haber var. Köyceğiz'de oluyor bu. Tuğba Tekerek Taraf gazetesinden bildirmiş. Cinayeti gördüm diye. Fotoğraflı ve ilginç bir haber. Hakikaten kesilmiş ağaçların önünde çekilmiş bir grup fotoğrafı var. Direniş bu da. Bir direniş haberleri arasında yer alıyor. Bir doğa harikası olarak nitelendirilen Yuvarlakçay'da kurulacak olan hidroelektrik santrali köylüleri ve çevrecileri ayağa kaldırdı diyor. Bölgede 2000 ağaç şimdiden kesilmiş. Yani ilk iş bir kere bir ağaçları temizleyelim diye başlıyorsun. Bütün bu gibi projeler öyle başlıyor. Nedense de demiyorum. Çünkü nedenini de başka türlü iş makineleri giremiyor çünkü. Gayet açık. İş makineleri, ağaçlar dışarı, iş makineleri içeri oluyor. Mantıklı. Mantıklı. 72 yaşındaki Fatma Gey'in sözlerine yer vermiş. Çok ilginç. Yani şöyle bir şey. Yuvarlak Çay projesine göre çayda akan suyun bir bölümü borularla taşınıp santrale götürülecekmiş. Yalnız köylüler ve çevreciler diyorlar ki suyun önemli kısmı çekilince böyle kendi su ihtiyaçlarını karşılayamayacağız. Bir. İkincisi ve belki de daha önemlisi ekosistem bu bitecek. Yani bundan zarar görecek, denge bozulacak diyorlarmış. Ve sürekli nöbet tutuyorlar orada da. 72 yaşında bir Fatma Geyik var mesela. Köyceğiz Dalyan özel çevre koruma bölgesindeki Yuvarlakçay üzerinde hidroelektrik santral kurmaya hazırlanan şirketin karşısında bir avuç suya niye gelirsin diye soruyor şirkete. Para için. Onu söylemiyorlar. Anladım. Ama. Yani Köyceğiz Belediye Başkanı Salih Erbay'ın verdiği bilgiye göre yıllık elektrik tüketimi 36 megawattmış. Halbuki bir HES yuvarlakçay üzerine HES hidroelektrik santral kurmak için 48 yıl için 2 ay süre 48 yıl 2 ay süreli lisans almış bir şirket Afken. Hı hı. Ona bağlı Beobası enerjinin projesine göre santralin kurulu gücü 3.3 megawatt olacakmış. Yani tüketim 36 ama santralin kurulu gücü 3.3 megawatt. Amaç işte bu sorunun cevabını şöyle alıyoruz. Çevredeki yerleşim yerlerinin hiçbir zaman enerjisiz kalmamasını sağlamak. Zaten uzun süredir kendisinden ses çıkmayan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün de demiş ki karanlıkta kalmak istemiyorsak nükleer santral yapalım demiş. Duydun mu sen onu abi? Uzun süredir sesini duymuyorduk. Ergenekon'a adı karıştı filan. Ama konuşmuş ve bize nükleer santral lazım demiş karanlıkları aydınlatmak için. Neyse diyorlar ki yani sadece tasarrufla bile bu yuvarlak çaydaki işte Köyceğiz Dalyan'daki yuvarlak çay üzerine yapılacak HES'in getireceği şeyi hidroelektrik santralin yerine biz tasarrufla bile karşılarız diyorlar. Ve sürekli eylem sırasındalarmış köylülerde. Onlardan Fatma Geyik çayın buradaki halk için hayati önemini şu sözlerle anlatıyor diyor. Tuba Tekerek, su bitti mi biz de bittik. Bu su atalarımızdan bize geliyor. Toprağımızı bu suyla suluyoruz. Portakal, limon, nar yetiştiriyoruz. Yazın 15 gün sulama hepsi biter. Buraya geliyoruz, kurbanımızı kesiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, her şeyimizi yapıyoruz demiş. Ve neden bir avuç suya niye gelirsin diye de sormuş. Böyle bir haber. Bir avuç yuvarlak çay başlığıyla verilmiş işte. İyiymiş. Nasıl olurmuş bilemedim şimdi. Yani aslında bir yandan bu su meclisinin kurulmuş olması sanırım su sorunlarını bir miktar daha kuvvetli olarak dile getirmeyi sağlayacak. İşin hayırlı tarafı sanırım orası. Ama bütün bu olan biteni bütünde baktığımızda daha geniş bir hat çizmekte fayda olabilir gibi. Yani bir yerden nükleer girerken öbür taraftan doğalgaz çıkıyor. Oradan giderken de HES'e rastlıyoruz falan diye devam eden bir garip enerji politikası var Türkiye'nin. Ya kesilen ağaçlar arasında anıt ağaç diye nitelendirilen yani asırlık çınar gibi ağaçlar mesela meşe falan. Onlardan onu da öyleymiş çevrecilere göre. 2000 ağaç kesildi deniyor. Fakat işte çoluk çocuk ve yaşlılarıyla birlikte eyleme katılıp sürekli geceleri de nöbet tutuyor köylüler. Su bitti mi biz de bittik diyorlar. Bu da buna engel olmanın önemli yollarından biri. Hatta belki de tek yolu bu mücadele, yöresel mücadele ve onların da tabii başka yöredeki mücadeleleriyle birleştirmesi. Evet, böyle bir durumumuz var işte. Howard Zinn'le ilgili olarak halkın geçen tarihçisi... Geçen hafta öldü, evet. Müthiş ilginç yazılar çıkıyor. Konuşmalar yapılıyor. Progressive dergisinin ki ona da yazılar yazıyordu yıllardan beri. Onun editörü Matthew Rothschild hoş bir yazı yazmış. Teşekkür yazısı. İşte sivil haklar hareketi sırasında orada olduğun için teşekkür ederiz. Spelman'da öğrettim üyeliği yaptığın için. Bütün grevcileri desteklediğin için. Alice Walker ve Marion Wright Edelman gibi öğrenciler yetiştirdiğin için. Vietnam Savaşı'nda orada bulunduğun için. Hanoi'ye gittiğin için. Logic of Withdrawal diye bir kitabı ilk yazdığın için. Her zaman orada olduğun için teşekkür ederiz diyor. Bir erkek olarak kadınların özgürlük hareketini daha en başlarından desteklediğin için. Eşcinsel olmayan biri olarak gay ve lezbiyen haklarını en başlardan desteklediğin için. Bir Yahudi olduğun halde İsrail'in Filistinlileri ezmesinin ezme politikalarına en baştan beri karşı çıktığın için ve tarihi büyük adamlar yazar teorisine karşı çıktığın için, kendin bir büyük adam olduğun halde ve temel eserin A People's History of the United States, Amerika Birleşik Devletleri'nin halk gözünden tarihi kitabını yazdığın için ve iki nesli bununla, radikal tarihle baş başa bıraktığın ve öğrettiğin için ve sınıf mücadelesi açısından bakmayı öğrettiğin için hepsine teşekkür eden ilginç bir yazı kaleme almış durumda. Yani bu dünyayı daha ulaşamasak bile daha iyi bir yer haline getirmek için eyleme girişmenin değerini ömür boyu bize vurguladığın için teşekkür ederim. Ve değişimin daima alttan geldiğini vurguladığın ve beklenmedik anlarda geldiğini gösterdiğin, en karanlık anlarda bile eğer organize olabilirsek bunu gerçekleştirebileceğimizi bize gösterdiğin için, bana editörüm dediğin için ve o eşsiz mizah duygun için, yufka yürekliğin için, dostluğun için teşekkür ediyoruz diye yazmış. Hoş bir yazının bir kısmını sizinle paylaşmış olduk bu şekilde. Evet, böylece bugünkü ilk Açık Gazete'nin, bu haftanın ilk Açık Gazetesi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. The Crusaders grubuna kulak vereceğiz şimdi de. Bir piyanist Joseph Leslie Sample, ya da kısaca bilindiği şekliyle Joe Sample'ın doğum günü 1939'da Texas'ta doğmuş ve onların piyanist kendisi, orgda çalıyor ve aynı zamanda besteci. Onların Honky Tonk Strutting adlı Crusaders grubunun hoş bir parça, onunla da bitirelim. Joe Sample'a da bir günaydın demiş olalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.